produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 września, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski. Konkrety PiS. Za kilka minut mamy poznać nowy punkt programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Dziś drugi dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Ekonomiści spodziewają się cięcia stóp procentowych. Przed dostawami uzbrojenia do Rosji przestrzega Koreę Północną Biały Dom. Dziś mamy poznać trzeci punkt programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Pierwszy to plan modernizacji i rewitalizacji osiedli mieszkaniowych. Drugi, przedstawiony wczoraj przez minister zdrowia, zakłada poprawę jakości posiłków w szpitalach. Tomasz Zielenkiewicz. Założenia programu Dobry Posiłek są proste. W szpitalach jedzenie ma być smaczniejsze i zdrowsze. Jak przyznała minister zdrowia Katarzyna Sójka, często tak nie było. W 2019 roku opracowano więc pilotaż pod nazwą Dieta Mamy. Planowany program ma być jego rozszerzeniem. Był on przeznaczony dla kobiet ciężarnych i dla mam. Program zakończył się bardzo dobrymi efektami i daje dużą nadzieję na to, że dzisiaj możemy śmiało mówić o tym, że należy go wdrożyć, by jakość posiłków we wszystkich szpitalach w Polsce była jak najlepsza, bilansowana. Pieniądze na lepszej jakości posiłki w szpitalach będą pochodziły z Narodowego Funduszu Zdrowia. Pacjenci za to będą mogli wyrazić swoją opinię. Będziemy dbać o to, by ta jakość nie spadała, a pacjent mógł zawsze wyrazić w postaci ankiety opinię. To drugi punkt programu wyborczego PiS. Pierwszy zakłada modernizację bloków z wielkiej płyty. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. I znamy już trzecią wyborczą propozycję Prawa i Sprawiedliwości. To obowiązek, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców. Propozycja pod nazwą Lokalna Półka ma wzmocnić pozycję lokalnych dostawców względem innych ogniw łańcucha. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Zdaniem ekonomistów bardzo prawdopodobna jest obniżka. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys uważa, że są przesłanki przemawiające za cięciem stóp jesienią. Jest to silny złoty, przechodzimy spowolnienie gospodarcze. Inflacja powinna na końcu roku obniżyć już się poniżej poziomu stóp procentowych, do około 6,5%, a w perspektywie przyszłego roku poniżej 5%, więc mówilibyśmy o już takich realnych 1 czy 2% stóp procentowych, które po prostu mogą być już szkodliwe dla wzrostu gospodarczego. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi teraz 6,75%. Prezydent Ukrainy zapowiada nowe dostawy broni i zwiększenie produkcji własnej. Władimir Zełenski podkreślił, że w czasie dwudniowej wizyty w Donbasie i w obwodzie zaporowskim konsultował się z generałami i żołnierzami walczącymi na froncie. Będą nowe dostawy broni, co bardzo ważne i ustalone z żołnierzami. Będziemy wytwarzać nowy rodzaj broni na własne potrzeby. Zrobimy to, co musi zostać zrobione. Władimir Zełenski zapowiedział także, że dziś mają zapaść ważne decyzje w sprawie Ukrainy. Wczoraj ukraiński parlament zatwierdził dymisję ministra obrony Oleksija Reznikowa. W kierowanym przez niego resorcie dochodzić miało do korupcji przy okazji zaopatrzenia armii. Biały Dom przestrzega Pjongjang przed dostawami uzbrojenia do Rosji. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa poinformował, że jak dotąd Korea Północna nie przekazała Rosji znaczącej ilości broni i amunicji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu Jake Sullivan wyraził przekonanie, że rozmowy pomiędzy Moskwą a Pjongjangiem na temat wsparcia Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie posuwają się aktywnie do przodu. Według Sullivana fakt, że Rosja zwraca się o pomoc do Korei Północnej, świadczy o kłopotach rosyjskiej bazy przemysłu obronnego. Sullivan wezwał jednak Pjongjang do przestrzegania norm międzynarodowych. Dostarczenie broni Rosji do atakowania silosów zbożowych i infrastruktury cywilnej dużych miast, gdy zbliża się zima, aby spróbować podbić terytorium należące do innego suwerennego narodu, nie będzie dobrze świadczyć o Korei Północnej i zapłacą za to cenę wobec społeczności międzynarodowej. Doradca prezydenta USA zapowiedział, że podczas zbliżającego się szczytu G20 prezydent Biden będzie wzywał do sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie, opartego na poszanowaniu integralności terytorialnej i suwerenności. Zadeklaruje też wsparcie dla Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W serialu Reset w TVP Info opublikowano analizy wskazujące na wykrycie odgłosów przypominających wystrzały lub wybuchy na nagraniu z miejsca katastrofy smoleńskiej. Autorzy dokumentu przedstawili treść notatek i opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. 21 kwietnia 2010 roku ABW przesłała do prokuratury wojskowej opinię w sprawie filmu z miejsca katastrofy zamieszczonego w sieci kilka godzin po tragedii. Szczegółowa treść opinii nigdy nie była publikowana, aż do teraz. Teraz znajduje się tam opis tego, co widać i słychać na filmach, mówi współautor serialu Reset Michał Rachoń. W opinii analitycy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego używają wielokrotnie określenia wystrzały lub zamiennie odgłos przypominający strzał. Jak piszą, nie są w stanie przeprowadzić analizy tych dźwięków ze względu na zakłócenia, szum oraz modyfikację formatu plików. Jednak wielokrotnie to, co słyszą, nazywają właśnie w ten sposób. Autorzy serialu Reset podkreślają, że także prowadzący postępowanie prokurator, który zlecił identyfikację tego, co słychać na nagraniu, używa sformułowania odgłosy przypominające strzały z broni palnej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W wielu miejscach bezchmurne niebo, większe zachmurzenie na południu i miejscami na wschodzie, ale nie powinno padać. Najniższa temperatura dzisiaj nad morzem od 19 do 22, 24 stopnie na południu do 28 w centrum i na zachodzie. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany. Coraz więcej progów zwalniających powstaje we Wrocławiu. Kierowcy być może nie potrafią się zdyscyplinować, jeśli chodzi o prędkość w obszarze zabudowanym, ale także w pobliżu szkół. Państwa komentarze. Owszem, one spełniają swoją rolę często, ale uważam, że świadomość kierowców powinna być na tyle duża, żeby jednak zwolnić tam, gdzie potrzeba zwolnić. Natomiast te progi są tragiczne w przypadku służb ratunkowych, bo jeżeli leci karetka do chorego i potrzebna jest natychmiast pomoc, albo leci straż pożarna, albo i nawet sama policja jedzie, to co chwileczkę się zatrzymuje, więc opóźnienie z dojazdem do potrzeby jest ogromne. Myślę, że to nie do końca spełnia swoją rolę i oczekiwanie. Czyli tutaj pośrednio przekraczanie prędkości i budowanie progów w związku z tym wpływa na bezpieczeństwo ludzi, którzy być może będą potrzebować pomocy medycznej pilnie. Pora na Trójkę, 7 minut po godzinie 7. The world and have to pick your attitude. Brace yourself. You're great to be.

too sure. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdyby tak zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas. Gdyby tak jak w stereo usłyszeć głos, co ciągle woła. Znowu ktoś woła SOS, ty z autopsji znasz to lecz. Po co nam zawahania stan? Potrzebujemy zmian. Życie może być jak Luna Park. Miej odwagę, by nacisnąć start. Życie może być jak niezły film. Celebruj każdą z chwil, nawet sekundy dłużej. Nie wahaj się. Ciągle patrzysz wstecz, bo swoje musisz biec. Ani sekundy dłużej, nie wahaj się. Jak płynne złoto, oliwa z oliwek w Hiszpanii jest najdroższa od dekady. Za litr tego podstawowego produktu w tym kraju w sierpniu trzeba było zapłacić od 10 do 13 euro, a za 5-litrową butelkę od 27 do aż 45 euro. Między innymi dlatego właściciele sklepów zdecydowali o umieszczaniu na butelkach zabezpieczeń antykradzieżowych. Klienci są zdziwieni, bo do tej pory klipsy zabezpieczające były zarezerwowane dla napojów alkoholowych lub drogich szynek iberyjskich. To komentarz publicysty w dzienniku ABC. Wzrost cen oleju z oliwek wiąże się z długotrwałą suszą i ekstremalnymi upałami, które spowodowały spadek produkcji w ciągu ostatnich 2 lat o blisko 60%. Kradnie się oliwę z oliwek nie tylko ze sklepów, lecz także z miejsc jej produkcji. W ubiegłym tygodniu producent oleju w Kordobie zgłosił kradzież aż 56 tysięcy litrów oleju z oliwek, a przedtem w tłoczni w Maladze skradziono 7 tysięcy litrów. Hiszpania jest największym na świecie producentem oleju z oliwek. Wytwarza blisko połowy światowej produkcji. Miejmy nadzieję, że złodzieje zostaną schwytani przez wymiar sprawiedliwości i, proszę Państwa, oliwa sprawiedliwa wypłynie. Parasites. Hey, now I gotta tell you that I've been down, down so low that I hit the ground. Także pytamy o to, czy prace domowe powinny być zadawane. Odpowiedź na razie brzmi tak, ale jaką powinny mieć formę? Wszystko zależy od polecenia, które uczeń ma zrealizować. I tutaj pytanie, czy będzie to praca kreatywna, czy odtwórcza? Nauczyciele ciągle uczą ciężko, a nie mądrze. Uczymy dzieciaki masę pamięciówki, którą można znaleźć w internecie. Dzieciaki nie są uczone, jak szukać wiedzy i gdzie jej szukać i jak weryfikować źródła. To chyba jest dzisiaj ważniejsze od tego, żeby wkuć największe szczyty, najwyższe, jasne. Warto wiedzieć, które góry są wyższe od innych, czy które jeziora są głębsze. Natomiast pamięciówka dzisiaj nie zdaje egzaminu, a niestety nauczyciele cały czas tego oczekują. Wszystkie informacje można znaleźć w kieszeni, w swoim smartfonie albo poprosić algorytm sztucznej inteligencji o to, żeby nam pewne rzeczy zaprezentował. Być może pamięć warto ćwiczyć, ale te ćwiczenia stają się coraz bardziej rozbudowane i brakuje miejsca na inne rzeczy. Być może.

zapobiega zmęczeniu i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Pół godziny pozostało do ósmej. Radio Nawigator Trójki i Maciej Oswald. Zaczynamy od ekspresowej dwunastki Lublin-Czechów, Lublin-Rudnik na 65. kilometrze. Popsuła się cysterna. Prawy pas w kierunku Chełma jest zamknięty na ekspresowej dwunastce i tak będzie co najmniej do godziny 9. Są spowolnienia na S1 Dąbrowa Górnicza, Wojkowice Kościelne, a także na S8 w Warszawie od Żerania po Marymont w kierunku Poznania musimy postać. Duży ruch na wjeździe do Krakowa na Siódemce. Od miejscowości Węgrzce są spowolnienia, podobnie na obwodnicy Trójmiasta w stronę Nowego Dworu Gdańskiego przed przejazdowym delikatnie zwalniamy. Ostrzegamy też przed dużym ruchem na A4 w okolicach Wrocławia i Opola, a na wysokości Kostomłotów na A4 doszło do awarii busa. Prawy pas w stronę Wrocławia jest zamknięty. To 127 km A4 w województwie dolnośląskim. Kolejne informacje z dróg za godzinę, a przed nami skrót serwisu Trójki. I Krzysztof Zyblewski. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że Kongres USA zgodził się na sprzedaż Polsce 96 śmigłowców Apache wraz z radarami i uzbrojeniem. Więcej o tym w serwisie o pełnej. Jest trzecia wyborcza propozycja Prawa i Sprawiedliwości. To obowiązek, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców. Propozycja pod nazwą Lokalna Półka ma wzmocnić pozycja lokalnych dostawców względem innych ogniw łańcucha dostaw żywności. Jeszcze tylko dziś do godziny 16 komitety wyborcze mogą zgłaszać listy kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów. Zgodnie z kodeksem wyborczym lista powinna być poparta podpisami co najmniej 5000 wyborców. Z kolei zgłoszenie kandydata na senatora musi mieć co najmniej 2000 podpisów. Są one weryfikowane przez okręgowe komisje wyborcze. Sprawdzana jest nie tylko ich liczba, ale też czy zostały złożone przez osoby z danego okręgu wyborczego. Ponadto sprawdzane jest, czy na listach w wyborach do Sejmu jest co najmniej 35% kobiet i co najmniej 35% mężczyzn. W sobotę w całej Polsce i poza jej granicami odbędzie się 12. Narodowe Czytanie, lekturą będzie Nadniemnem Elizy Orzeszkowej. Zgłoszono już po raz ponad 4000 wydarzeń, poinformował prezydencki minister Wojciech Kolarski. Wpływają nowe. Ja zachęcam, żeby również dołączyć i żeby ta liczba miejsc, w których Narodowe Czytanie będzie się odbywać, była w tym roku rekordowa. A przypomnę, że w zeszłym roku spotkaliśmy się w ponad 5000 miejsc. Także zostało jeszcze trochę czasu, żeby pobić ten rekord. Jak co roku Narodowe Czytanie zainauguruje w warszawskim Ogrodzie Saskim Para Prezydencka. Pełny serwis o 8:00. A w naszym studiu już Sylwia Zadrożna. Sponsorem audycji jest Orlen. Informacje ekonomiczne. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Polska od 2004 roku osiągnęła trzecie najwyższe tempo wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej, tuż po Irlandii i Malcie. Taki wniosek płynie z raportu Szkoły Głównej Handlowej, którego prezentacja otworzyła 32. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Zdaniem prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa, tak naprawdę przez ostatnie dwie dekady Polska była liderem w Europie, biorąc pod uwagę realny skok w poziomie życia i dochodów mieszkańców. Teraz przechodzimy 2 lata stabilizacji z taką szansą, że od 2025 roku zobaczymy w Polsce te parametry, do których jesteśmy przyzwyczajeni, czyli inflacja w celu inflacyjnym, wzrost gospodarczy blisko 3-4%, solidna nadwyżka rachunku obrotów bieżących, wzrost inwestycji. A już dziś poznamy wrześniową decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Główny ekonomista banku PKO Banku Polskiego Piotr Bujak uważa, że bardzo prawdopodobna jest obniżka. Co prawda inflacja w sierpniu nie spadła jeszcze do jednocyfrowego poziomu, inflacja CPI ogółem, ale wstępne szacunki wskazują, że jednocyfrowy poziom mogła już osiągnąć inflacja bazowa, a ponadto właściwie wszystkie dostępne prognozy pokazują, że we wrześniu inflacja będzie już wyraźnie jednocyfrowa, to znaczy będzie nie tylko poniżej poziomu 10%, ale nawet spadnie już poniżej 9% i ten spadkowy trend będzie kontynuowany. Za łagodzeniem polityki pieniężnej przemawia też słabnący wzrost gospodarczy w Polsce i w strefie euro. Orlen rozszerza działalność w Norwegii. Spółka obejmie 50% udziałów w złożu Polaris na Morzu Barentsa i dzięki temu będzie jego operatorem. Obecnie grupa Orlen prowadzi wydobycie z 18 złóż w Norwegii. A w wakacje Polacy najchętniej odwiedzali Turcję, Grecję i Egipt. Takie wnioski płyną z raportu Polskiej Izby Turystyki. Na kolejnych miejscach uplasowała się Bułgaria, Tunezja i Hiszpania. Następny sezon, zdaniem organizatorów imprez turystycznych, zapowiada się równie, a może nawet bardziej obiecująco. Dolar kosztuje 4,18 zł, euro 4,49, frank szwajcarski 4,70, a kurs funta brytyjskiego dziś rano to 5,26 zł. Sponsorem audycji był Orlen. To jeszcze kilka słów o pogodzie. Dużo słońca, proszę Państwa, zachmurzenie małe i umiarkowane, dzisiaj bez deszczu. Najcieplej dzień zapowiada się na krańcach zachodnich do 28 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze od 23 stopni na Suwalszczyźnie i około 24 na nawet 25 na południu. Wiatr będzie na ogół słaby, zmienny, tylko nad morzem okresami umiarkowany, północny i północno-wschodni. See you. Wyciągamy, proszę państwa, zeszyty i sprawdzamy pracę domową. Zawsze się zdarzył ktoś, kto nie miał. Ilekroć nie miałem pracy domowej zrobionej, to zwalałem na mojego psa i mówiłem, że moją pracę domową zażar pies. Za którymś razem profesor nie wytrzymał i powiedział: Piotrowski, ty jesteś chyba jedynym człowiekiem, który ma psa, który żre papier. Na co ja odpowiedziałem bezczelnie, że najwidoczniej jest głodny wiedzy. Dostałem oczywiście dwóje za bezczelność. Pozdrawiam serdecznie. Oj, różne były wytłumaczenia, czasami nawet klasa nie wytrzymywała ze śmiechu. Czekamy na państwa komentarze, jeśli chodzi o pracę domową i to, czy jest sens dzisiaj ją zadawać, kiedy wszystkie informacje, w takiej formie oczywiście, kiedy wszystkie informacje możemy znaleźć w internecie albo skorzystać z pomocy asystentów, którzy działają na bazie algorytmów sztucznej inteligencji. 19 minut pozostało do godziny 8. Jeśli chodzi o państwa spostrzeżenia dotyczące sensu instalowania progów zwalniających, tych pojawia się w różnych miastach coraz więcej, mimo że często obszary wokół szkół są bardzo dobrze oznaczone. Ja myślę, że już dawno w Polsce pokutuje pogląd, że tych znaków jest po pierwsze za dużo. Po drugie uważam, że progi zwalniające to jest kara nie dla tych, którzy te przepisy łamią, tylko dla tych, którzy tych przepisów nie łamią, bo obdzielamy wszystkich porówno, niezależnie czy ktoś przepisy przestrzega czy nie i po tych progach trzeba jeździć. To może powołać specjalne ministerstwo do spraw liczby znaków i ich ograniczenia i pytanie, co z reklamami, które wpływają także na oczywiście percepcję kierowców. I jeszcze jeden głos. Mieszkam na obrzeżach Warszawy i kilka lat temu zostały postawione progi. No i takie jest nieszczęście, że znak o progach został postawiony z informacją, że progi występują na przykład na odcinku 2 czy 3 kilometrów, a nie przed każdym progiem. I po kilku latach farba na tych progach, były one pomalowane, takie są betonowe, zeszła. No i powiem szczerze, porą jesienną, zimową, kto nie zna tej drogi, jedzie pierwszy raz, no co drugie auto uderza w te progi. No i to są właśnie ci kierowcy, którzy narzekają na to, że łatwo uszkodzić można na takich progach zwalniających podwozie, bo tutaj akurat znaków jest za mało albo farba zeszła pod wpływem czasu. Czekamy na Państwa komentarze. 14 minut do 8. Minut pozostało do godziny 8. Płyną informacje z południa, z południowego zachodu Europy o tym, że oliwa jest coraz droższa. Oczywiście zmiany klimatyczne tutaj nie są bez znaczenia, ponieważ z powodu suszy, mniejszej ilości opadów, tych oliwek jest mniej, a w związku z tym także oliwy mniej. A skoro popyt pozostaje na podobnym poziomie, no to cena rośnie, kiedy spada, proszę Państwa, podaż. Pan Tałek postanowił zająć się tematem oliwy, być może zaprezentuje także zabawę językową wokół tematu oliwy, oliwy z oliwek także i oliwek samych i drzew oliwnych, które należą do jednych z najdłużej rosnących tutaj drzew o najdłuższym stażu. Sprawdźmy, co u Tomasza Łysiaka. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będzie o oliwie. Oliwa, jak wiadomo, jest z oliwek. Teraz reklamuje się ją na różne sposoby, pisząc choćby o tym, że jest extra virgine, co oznacza, że oliwa posiada odpowiedni, niski poziom kwasowości i że jest z pierwszego tłoczenia. W ogóle wyrażenie oliwa z oliwek to trochę takie masło maślane, prawda? A u Włochów jest w ogóle inaczej. Gdybyście Państwo wybrali się do sklepu spożywczego we Włoszech i chcieli poprosić o oliwę, używając polskiego słowa oliwa, to byłby problem. Bo w wypadku oliwy to nie jest tak jak z pizzą, że pizza po polsku i pizza po włosku to samo, czy spaghetti to spaghetti. Wiadomo. Gdy więc polski turysta pojawi się, dajmy na to, we Florencji i gdzieś przy Piazza della Signoria w małym negocjo spożywczym chce zamówić oliwę za pomocą wymawiania po kilka razy po polsku wyraźnie słowa oliwa na zasadzie oliwa, oliwa, patrz mi na usta, oliwa. No, to się okaże, drodzy Państwo, że sprzedawca poda mu owszem, ale nie oliwę, tylko oliwkę. Owoc drzewa oliwnego. Po włosku bowiem oliwa, w naszym rozumieniu, to olio di olive, czyli olej z oliwek. A oliwa to oliwka. Oliwa. No właśnie, oliwa. Oliwa jako symbol oznaczała już przed tysiącleciami czystość, oczyszczenie, prawdę. Dlaczego? No bo w starożytności nie używano mydła, lecz raczej nacierano się olejem, oliwą, by oczyścić i namaścić ciało. No dobrze, drodzy Państwo, a co się robi, gdy chce się uspokoić zezłoszczone towarzystwo? I to za pomocą oliwy. Otóż leje się, a tak, moi drodzy, leje się oliwę na wzburzone fale. Toń wzburzona wichrem pod wpływem oliwy się uspokoi. Uprzejmie jednak proszę, bez eksperymentów z laniem oliwy na fale. To jest zabronione i destrukcyjne dla środowiska. A gdyby kto się ważył, to i tak się nie ukryje, bo prawda o nim niczym oliwa na wierzch wypłynie.